sportowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynifc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już sobota, 21 dzień sierpnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Czwarty samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie. Dziś z inicjatywy Polski telekonferencja z premierami Litwy, Łotwy i Estonii w sprawie kryzysu migracyjnego. Biebrzański Park Narodowy zdobył środki na nowy sprzęt, który pozwoli szybko wykrywać zarzewia ognia. Po godzinie 23 na warszawskim lotnisku Chopina wylądował czwarty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Jak poinformował szef KPRM-u Michał Dworczyk, na pokładzie znajduje się około 100 osób. Wcześniej w Warszawie wylądowały trzy inne samoloty z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. Tymi transportami do Polski trafiło 130 osób. Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ-u, zostali już ewakuowani. Operacja prowadzona przez służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami ewakuowani dostają się do naszego kraju. Tymczasem NATO apeluje do talibów, aby umożliwili sprawną ewakuację chętnych z Afganistanu. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu na nadzwyczajnym posiedzeniu dyskutowali o sytuacji w tym kraju, a szczegóły zna Wojciech Cegielski. Nowi władcy Afganistanu obiecali, że każdy, kto będzie chciał wyjechać z kraju, będzie mógł to zrobić. W praktyce jednak na drodze do lotniska w Kabulu ustawili swoje posterunki i uniemożliwiają wielu osobom dotarcie na miejsce. Ministrowie spraw zagranicznych NATO zaapelowali do talibów o współpracę przy ewakuacji. Szef sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że kilka krajów chciałoby przedłużenia całej operacji. Kilku sojuszników podniosło kwestię potencjalnego przedłużenia, by zdołać zabrać więcej ludzi. Stany Zjednoczone oświadczyły, że ewakuacja kończy się 31 sierpnia, ale sojusznicy w trakcie dyskusji mówili, że trzeba ją przedłużyć. Według wcześniejszych szacunków NATO do tej pory udało się wywieźć z Afganistanu 18 tysięcy osób. Liczba ta cały czas jednak rośnie, a wieczorem prezydent USA Joe Biden poinformował, że same tylko siły Stanów Zjednoczonych ewakuowały 13 tysięcy osób. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dziś premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii będą rozmawiać o sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Spotkanie w formie telekonferencji odbędzie się na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu napisał w mediach społecznościowych, że wzrost nielegalnej migracji jest interpretowany przez zarówno polskie władze, jak i krajów nadbałtyckich jako działanie hybrydowe ze strony reżimu Łukaszenki. Jak informowaliśmy, w ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią Europejską gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii czy Afganistanu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapewniał w TVP Info, że granica polsko-białoruska jest szczelna. Wskazał, że funkcjonariuszy Straży Granicznej wspiera tam około 900 żołnierzy Wojska Polskiego. Straż Graniczna wypełnia swoje obowiązki w sposób należyty, jest wspierana przez Wojsko Polskie. To żołnierze z pełnym ekwipunkiem, a więc z długą bronią. Także chodzi o to, żeby odstraszać tych młodych mężczyzn, którzy próbują sforsować polską granicę, a którzy są po stronie białoruskiej. Oni nie weszli na terytorium Rzeczypospolitej. I chciałbym podkreślić, że granica polsko-białoruska jest szczelna. Od początku sierpnia odnotowano ponad 2000 prób nielegalnego przekraczenia granicy polsko-białoruskiej. 5 milionów złotych trafi do Biebrzańskiego Parku Narodowego. W jego siedzibie w Osowcu Twierdzy podpisano umowę na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze przeznaczone są na sprzęt gaśniczy oraz na infrastrukturę, która pozwoli szybko wykrywać zarzewia ognia. Dzięki dofinansowaniu w parku pojawią się nowe zabezpieczenia. O szczegółach Michał Buraczewski. Wybudowane będą dwie wieże obserwacyjne. Dodatkowo pracownicy parku będą korzystać z dronów, samochodów patrolowych i nowoczesnego sprzętu gaśniczego. Innowacyjny system monitoringu ma pozwolić na szybkie wykrywanie i lokalizację zarzewia ognia, a także na błyskawiczne przeprowadzenie akcji gaśniczej. To wszystko zakłada modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego w Biebrzańskim Parku Narodowym, na które 5 milionów złotych przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak mówił jego wiceprezes Artur Michalski, nowy system ma działać pod koniec przyszłego roku. Obecny na uroczystości podpisania umowy na dotację minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podziękował pracownikom parku za wysiłek włożony w opracowanie nowego planu przeciwpożarowego. Natomiast dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr liczy, że dzięki modernizacji nie powtórzy się sytuacja z kwietnia ubiegłego roku, kiedy spłonęło 5300 hektarów powierzchni parku. Michał Buraczewski, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas na ogół pogodny dzień. Najzimniej będzie nad morzem i na Podhalu. Tam termometry będą pokazywać około 18 stopni, w centrum kraju 22, a na zachodzie 25 stopni. Rano na wschodzie i południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. 21.08.21. Takie liczby występują w dzisiejszym kalendarzu. Jeżeli Państwo wierzą w magię liczby 21, to najbliższe godziny mogą być spełnieniem wszystkiego, co Państwo zaplanowaliście. A że wciąż trwa czas letni, to te możliwości mnożą się i rozrastają do limitu Państwa wyobraźni. Muzyczna wyobraźnia podpowiada nam, że warto iść przez najbliższe minuty w stronę rytmu. Justyna Grabasz jest wydawcą naszego nocnego spotkania w programie trzecim Polskiego Radia. Tomasz Dudek, witam i zapraszam na kolejny odcinek w rytmie na 3. A zaczynamy od Jennifer Hudson, która oddaje muzyczny hołd Aretha Franklin. Jennifer Hudson w Trójce. Artystka miała 14 lat na to, by przeanalizować, jak mogłaby na dużym ekranie przedstawić sylwetkę Aretha Franklin. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie film Dreamgirls, za który Hudson otrzymała statuetkę Oscara. Aretha Franklin tuż po tym wydarzeniu otwarcie powiedziała, że właśnie ta cudowna artystka powinna wcielić się w jej rolę w trakcie produkcji jej filmu biograficznego. Opowieść nosi tytuł Respect i polska premiera przewidziana jest już na 10 września. Jestem bardzo ciekawy tej historii. Mam nadzieję, że Państwo także czas oczekiwania na premierę filmu może nam umilać słuchanie ścieżki dźwiękowej do tej produkcji. No to jeszcze raz sięgamy w Trójce po właśnie tą płytę. Jennifer Hudson jako Aretha Franklin. Sweet, sweet baby. Baby, baby, sweet baby. Sierpnia, czyli kilka dni temu, obchodziliśmy trzecią rocznicę śmierci Arety Franklin. Przypomnę, 10 września w kinach planowana jest polska premiera obrazu Respect. Z wielkim szacunkiem do królowej soulu polecam Państwu ścieżkę dźwiękową do tego filmu, gdzie pierwszoplanową rolę aktorską, ale także wokalną pełni Jennifer Hudson. A teraz w Trójce Darren Dragon, znany w historii muzyki jako Kapitan i Tony Toneal. W kompozycji Nila Sedaki Love Will Keep Us Together.

Stanach i Kanadzie to był mocny numer jeden Bad Girls Donna Summer w trójce, ale w Europie także świetnie to nagranie utrzymane w klimatach disco poradziło sobie ze starokontynentalnymi trendami. W Hiszpanii, Belgii, Holandii przez wiele tygodni w najmocniejszej pierwszej dziesiątce zestawienia list przebojów. Donna Summer powróci w naszym programie raz jeszcze w kolejnej godzinie programu w rytmie na trzy. A teraz umówiłem specjalnie dla Państwa wizytę u doktora, muzycznego doktora Soul. Pochodzący z Paryża artysta mnie osobiście ujął, w jak doskonały sposób używa, utrzymując terminologię medyczną, skalpela. Jego produkcje to prawdziwa podróż w czasie. Z albumu Sing It, Dr. Soul, Papale.

programie trzecim kilometry liczone brzmieniem kolaboracja na linii Tomasini Funk Loopy. Kilometry. A czy Państwo taką wakacyjną statystykę prowadzą? Jakie odległości pokonali Państwo do tej pory podczas letnich podróży, tych dużych i tych małych? Nie tylko o tym, ale przede wszystkim o muzyce możecie Państwo napisać przez cały tydzień na adres tomasz.dudek@polskieradio.pl. To jest takie miejsce naszych pozaantenowych rozmów i teraz propozycja, która pojawi się w naszym programie dzięki pani Małgorzacie z okolic Kłodzka. Czy miał pan okazję poznać tę kompozycję? Ja tak, ale przerzucam pytanie pani Małgorzaty w dalsze rejony. Czy państwo mieli okazję poznać już Dinę Carroll i utwór Ain't No Man? Carol w trójce. To był naprawdę udany numer. Ain't No Man podbił nie tylko Wyspy Brytyjskie na początku lat 90., ale także był doskonałą muzyczną pocztówką wysłaną do Nowego Jorku. CNC Music Factory zaprosili do Nowego Jorku Dinę Carroll, aby została pierwszą brytyjską artystką, która z nimi współpracowała. Carroll przerwała pisanie i nagrywanie wtedy swojego albumu. On wyszedł rok później,

wasn't looking. That fuck tried to play me out, but I'ma set him up on the right route. Yeah, you see I'm catching him at the local disco. It doesn't matter if it's New York or Frisco. I'm gonna put that head to bed, and when it's over, the subject is dead. Howdy, howdy, howdy. Louis Sharp, choć pewnie lepiej znany pod swoim pseudonimem artystycznym, czyli K7. Idąc drogą jego poczynań jako MC, być może napotkali Państwo, jestem tego pewnym, że tak właśnie się stało, grupę TKA, której był frontmanem. To była najlepiej sprzedająca się latynowska grupa freestyle'owa w historii. Album Swing Bota Swing, oprócz takich numerów jak ten, który chwilę temu zaprezentowany został w Trójce, czyli Heidi Ho czy Zunga Zeng, zawierał największy hit, którego popularność dotarła chyba do wszystkich zakątków globu, czyli Come Baby Come. K7 wraz z innymi członkami TKA nadal koncertuje i występuje w nocnych klubach w Stanach Zjednoczonych. Gdybyście Państwo kiedyś natrafili na plakat zapowiadający ich występ, polecam poczuć tą energię pozytywnego brzmienia płynącego ze sceny w stronę odbiorców pamiętających lata 90. Majaki z wesenci płoszą zajęczyje. Hej, hej, hej, hej. Kiedy serce udręczone zajęczy. Hej, hej, hej, hej. Głos rozsądku mówi mi wstydź się wstydź. Hej, hej, hej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Na, na, na, na. Być jeszcze gorzej. Ty ci i żyj. być jeszcze gorzej. Swoją drogą uśmiechnięty idź. Ej, ej, ej, ej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Bo może być jeszcze gorzej. Na, na, na, na. Bo może być jeszcze gorzej. Są takie kompozycje, których tytuły mogą stać się startem do opowiadania pewnych historii. Próbowaliście Państwo kiedyś takiej zabawy, gdzie kolejne tytuły piosenek tworzą jakąś opowieść? Idealna do takiej zabawy mogłaby być kompozycja Bem i Bem, którą zagraliśmy chwilę temu w programie W Rytmie. Nadszedł. Nigdy w życiu nie jest tak. I tutaj tylko nasza muzyczna kreatywność może zadziałać, co mogłoby pojawić się teraz. Może kiedyś taką zabawę rozszerzymy z Państwa udziałem. A teraz Dennis Williams, jeden z najbardziej ciekawych głosów w brzmieniu muzyki soulowej. Williams zdobyła 4 nagrody Grammy z łącznie 12 nominacjami. A kompozycję Let's Hear It for the Boy zapewne Państwo skojarzycie z filmu Footloose. He's my love.